tej dosyć przykrej dla ucha. Dziś lipa, szumi gorzko, aptekarzowy skąd krwi, aptekarzowy skąd krwi. Krwi, a we łbie aż huczy myśl gorzka, czy jakiś to ma sens tak w kosz krwi się budzić, w ogóle tak w życiu się łudzić. Nade mną jest koszkiew, a we mnie jest ja. W tle aptekarzowa łka. Ach, uciec by z kosz krwi, ach, uciec, lecz jak? A we łbie spór gorzki, czy ja to wciąż ja? Koszkiew jest wszędzie i wszystko jest koszkiew. Tak było i będzie litości. Czy jakiś to ma sens tak w kosz krwi się budzić, w ogóle tak w życiu się trudzić? Ze mną jest koszkiew, a we mnie jest ja. Aptekarzowa w tle łka. Ach, uciec by z kosz krwi, ach, uciec, lecz jak? A we łbie spór gorzki, czy ja to wciąż ja? Grzegorz Turnał. Siedem widoków w drodze do Krakowa. Zmiana daty w kalendarzu nie wpłynęła na odbiór tego albumu zupełnie. Znakomicie się tego słucha. Dzisiaj aż 4 z 13. Krzeszowice, Wesele, Dom Stary, Koszkiew, Aptekarzowa i Sen w Koszkwi. Ktoś z Państwa jeszcze nie gościł w tym świecie wyczarowanym przez pana Grzegorza i jego przyjaciół na tym albumie, to w ich imieniu zapraszam, bo warto ten świat odwiedzić naprawdę. 7 widoków w drodze do Krakowa. I czekam też na koncerty, które Grzegorz Turnał zapowiadał, goszcząc w Trójce w audycji Mało Obiektywnie, na koncerty już wiosenne, promujące tę nową płytę. To teraz spod Krakowa wybierzemy się w przeciwnym kierunku, na północ, nad nasz piękny Bałtyk. Thank you.

Pięć tematów morskich na nowej płycie Sławka Jaskółkę. Tylko muzyk przy fortepianie, prawda? I to wystarczy. Dzisiaj temat czwarty, który na okładce jest zaznaczony jako główny temat albumu i temat piąty zamykający całość. Chciałoby się właściwie włączyć te płyty od początku do końca i zanurzyć się w tym morskim świecie takich oto dźwięków. Dzisiaj na to sobie nie mogliśmy pozwolić, ale myślę, że ta porcja też daje Państwu obraz całej płyty. Serdecznie polecam. Proszę się rozejrzeć wokół siebie. Może gdzieś na sklepowej półce znajdą Państwo charakterystyczną okładkę i taką właśnie zawartość na płycie. Wracamy do nowości. Łukasz Gurewicz, jego płyta z 2015 roku nosi tytuł The String of Horizons. We'll be right back. Thank you. Pierwszy ta muzyka w naszych spotkaniach zabrzmiała w sobotni wieczór na zakończenie audycji Mało Obiektywnie. Już wtedy zwróciła Państwa uwagę. Dzisiaj wraca i pewnie nie po raz ostatni The String of Horizons. To jest tytuł płyty, solowej płyty Łukasza Gurewicza. Tak, skrzypce to główny instrument, ale jak Państwo słyszeli, pojawiają się także inne. Na wszystkich zagrał Łukasz. Ada, Melting Snow, czyli coś o tym, co teraz mamy za oknem, i Kind of Time. Ta ostatnia kompozycja poświęcona pamięci Zbigniewa Seiwerta. To jest muzyka nagrana przez jednego artystę. Tak jak w przypadku Sławka Jaskółkę, tam wystarczyło usiąść przy fortepianie. No to się tylko tak mówi oczywiście. Tutaj Łukasz Gurewicz także na autorskiej solowej płycie The String of Horizons kłania się swoim mistrzom Zbigniewowi Seiwertowi w tym utworze właśnie Kind of Time. godzina jazzowa w audycji Teraz Polskie. To się nam zdarza dość często, trzeba przyznać. Thank you.

Tomasz Sroczyński, sampler skrzypce, Marek Pospieszalski, saksofon tenorowy i klarnet altowy. To płyta Burness. Nasze wędrówki w audycji Teraz Polskie czasami i w takie rejony nas prowadzą. Czas się pożegnać już. Od czwartej Piotr Łodej będzie Państwa budził, a na do usłyszenia jeszcze Leszek Możdżer zagra muzykę Krzysztofa Komedy. polskieradio.pl/3/MO. Polecam stronę audycji Mało Obiektywnie, polecam stronę audycji Teraz Polskie. Do usłyszenia w piątek w muzycznej poczcie UKF-u. Mariusz Owczarek i Leszek Moszczer. Thank you.